राम सरदे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 8 मार्च 1991 साय लगभग 3 बजे रामधाम वृंदावन राम पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नाकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गाण ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये कोई पूछते हैं ये ब्राह्मण क्षत्रिय वे शूद्र चारों जाति के निर्माण के समय क्षुद्र जाति में आने वाले क्या अपनी मर्जी से अथवा कर्मों से क्षुद्र जाति में आए या उनसे जबरदस्ती बेगारी लेने से लिए शूद्र बनाया गया था क्या अपनी जाति को उसी जाति में क्यों आती जन्म लेना है ना वो अपनी मर्जी से लेना नहीं होता। जन्म लेना ये भगवान की मर्जी से है। चार बात वर्ण बताए हैं ये तो चातुर्वर्ण मया सृष्टम का बनाए नहीं है रचे गए हैं कर्मों के अनुसार उनमें जन्म होता है। सत्वगुण की प्रधानता होती है रजोगुण तमोगुण गौण होते हैं और रजोगुण की प्रधानता होती है सत्व गौण होता है और तमोगुण की प्रधान रजोगुण की प्रधान और सत्व गौण और रजोगुण की प्रधान में तम प्रधान गौण ये होने से वैसे जाति और सूर्य में तमोगुण प्रधान होने से होते ये जाति गुणों के अनुसार है। उनमें जाति ऊंची नीची हो जाना ये अपने हाथ की बात नहीं है उनमें जन्म से है। तो कोई ब्राह्मण बन सकता है कोई क्षत्रिय वेश बन सकता है बनने की बात मेरी नहीं बन सकता परंतु सबका पूजनीय बन सकता है ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र से अंत्य जो अछूत हो वो भी ब्राह्मणों का पूजनीय आदरणीय बन सकता है भगवान ने छूट दी है तो आदरणीय बन जाएगा तो फिर ब्राह्मण क्यों नहीं बनता कि भाई जैसे भोजन आदि है रोटी बेटी का बर्ताव है कन्या का दान देना है ये जन्म की प्रधानता से होता है तो बन नहीं सकता परंतु भाव से भजन से अपने भाव से मनुष्य बहुत ऊंचा बन सकता है बड़ा श्रेष्ठ बन सकता है। तो ये जबरदस्ती करता है कि हम ब्राह्मण है वो गए क्यों तकलीफ देखो भाई तुम अच्छे बनो अच्छे बनने में सब स्वतंत्र हो बिल्कुल भाई बहन सब अपने भाव अपने कर्म सब ऊंचे से ऊंचे अच्छे से अच्छे करो स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित ये दो बात ही अगर आप में आ जाए आप श्रेष्ठ बन जाओगे जिस वर्ण में जिस आश्रम में है उसमें आप ऊंचे हो जाओगे। स्वार्थ आप करते हैं झूठ कपट आप करते हैं बेईमानी ठगी धोखाबाजी करते हैं तो ऊंची जाति में होने पर भी आप निंदनीय बन जाओगे प्रत्यक्ष बात है ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। भाव अच्छे हैं आचरण अच्छे हैं क्रिया आपकी अच्छी है श्रेष्ठ है स्वार्थ का त्याग है अभिमान का त्याग है कामना का त्याग है ये नीचा बनाता है आदमी चाहे ब्राह्मण हो भले साधु हो सन्यासी हो पर भाव नीचे हो गए गिर गए तो उसमें गिरावट हो जाती है। बाजार में भी वस्तु भाव से मिलती है, तो बाजार का भाव हमारे हाथ की बात नहीं और संसार के भाव हमारे हाथ की बात है। संसार ऊंचे बन सकते, भाव आपके ऊंचे हो जाए, आचरण आपके ऊंचे हो, सिद्धांत आपके ऊंचे हो, भाव आपके अच्छे हो, तो कोई माने चाहे न माने, कोई जाने चाहे न जाने, एक विलक्षण बात है। भाव अच्छे बना लो आप तो दुनिया में चाहे निंदा भी हो जाए, चाहे तिरस्कार हो जाए, चाहे अपमान हो जाए, दूसरे आपको अच्छी दृष्टि से नहीं देखे तो भी आप ऊंचे हो गए, हो ही गए, कैसे पतन होगा, भगवान के प्यारे हो जाओगे। रामायण में सबरी का प्रकरण आता है, तो उससे पहले कबंध का प्रसंग आया, तो उसको भगवान ने मारा और उसने कहा देख ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण के अपमान के कारण से तू राक्षस बना, कभी नहीं बना चाहिए। और पूजी ब्रह्म ज्ञान विप्र ज्ञान गुण हीना सूदन गुण गण ज्ञान प्रवीणा, इतनी महिमा कही, गुण गण ज्ञान प्रवीणा में सूद पूजनीय होता, ब्राह्मण पूजनीय है, ज्ञान गुण हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, इस बात से कोई अपमान नहीं करते, ऐसी बात भगवान ने कही। और उसी बात कहा कि देख ताही दे ही गति नाम उदारा, राम जी ने उदार में दे ही ताही गति, उसको सदगति दी और दे ही उदारा और सबरी के आसंपक धारा, सुपाई भी दूसरी नहीं, वही सुपाई एक ही लाइन में कहते हैं ताही दे गति राम उदारा, राम जी ने उसको गति दी और सबरी के आसंपक धारा। प्रकरण भी है थोड़ा सा, एक कविता अलग कर दे तो बहुत मामूली बात ही होती, उसको गति देकर आश्रम में होती है। अब वो सबरी गए तो सबरी ने कहा कि महाराज मैं तो अधम से अधम अधम अति नारी, फिर मैं मसी मंदिर गवाई, अधम से अधम अधम अति नारी, अधम से अधम अधम, पहले पहले अधम कौन क्षत्रिय है, उत्तम कौन ब्राह्मण, तो अधम आते अधम अधम आते अधम कौन हुआ, क्षत्रिय भी हुआ और अधम शूद हुआ, और अति करके अछूत हुआ, जो छूते नहीं पानी देते, छूते छुए तो भी सीता ले राम राय सुई सूदे सीता ले छठलों को भाई मंडी दिया। और उसमें भी भय नारी स्त्री जाती और स्त्री में मैं अधम अति अधम अधम अति नारी, अरे तेन मैं मति मंद आधारी, और स्त्री में मैं मति मंद, तो कितनी सी हुई सबसे नीचे, इसे उनसे कोई नहीं, ऐसी मैं हूं। अब कहीं भी स्तुति करूं तुम्हारी स्तुति कैसे करूं मैं, अरे जाति में मति मंद, जाति मेरी नीची मति मेरी मंद है, कैसे आपकी प्रशंसा करूं। तो भगवान कहते हैं कि सबरी जाति पांति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, जाति पांति जाति ऊंची हो, जाति में भी पंक्ति पावन से ब्राह्मण पांच बैठे, पंक्ति हमारे साधु उनको गड़बड़ी कर सकते, पंक्ति में नहीं बैठा रहे उसको, पंक्ति में नहीं बैठ सकते बराबर, तो जिसकी जाति भी ऊंची है और पंक्ति पावन है, हमारे पंक्ति को पवित्र कर रहे इतना अच्छे है, जाति पांति कुल असली माँ बाप से कुलीन है, अच्छे पैदा हुए और धर्म बड़ा अच्छा है, संसार में बड़ी बढ़ाई है, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई और धन बल परिजन गुण चतुराई, दस बात बताई, धन बहुत है बल है, परिवार बड़ा अच्छा है, गुण अच्छे हैं, तत्वाई अच्छी है, पवित्रता थी। पर भगत ही नरस हो वही कैसा, पर भक्ति नहीं है हमारी, तो वो कैसी शोभा देता है कि बिन जल बारिश देखिए ऐसा, जैसे बदल हो और उसमें जल न हो, छाया और कर देते हैं महाराज, खेती को बढ़ने नहीं देते, घास को बढ़ने नहीं देते, जिसमें पानी नहीं, ऐसे बदल उन्हें क्या करें, ऐसे जिसमें भक्ति नहीं है वो भक्ति कुछ नहीं, बड़ी जाति ऊंची है, पाती ऊंची, भक्ति पावन है, ऐसे ऐसे है, दान बल गुण सब श्रेष्ठ है, पर धर्म भक्ति ही न सो ही कैसा, दिन जल बाले देखिए कैसा, और भक्ति के नीचे से नीचा है, भक्ति है मेरी सबसे ऊंचा, मेरी भक्ति इनके हृदय में है सबसे ऊंचा, वो कहते हैं मैं नीचे हूं महाराज, भक्ति कहते हैं तू सबसे ऊंची, मेरी भक्ति है। तो नीचे से नीचे आदमी भगवान के भजन करने से ऊंचे हो जाते हैं, हरि भजन किए छोटा सब थी सब थी मोटा था ये थे, भजन करने से भगवान के संत करने से सबसे छोटा वो सबसे बड़ा हो जाता है, बड़ सेवा बड़ होते है जो वावन भज दंड तुलसी बड़ परतापते दंड गये ब्रह्मांड, वामन भगवान वामन वामन छोटे बावन अंगुल बलि के यहाँ गए तुलसी लेने के लिए, मेरे पग से ही मैं तो नाप लूंगा, अरे रावण तेरा कितना छोटा सब सही है, कितनी ही कुछ नापेगा, नहीं ब्राह्मण को संतोष का है, मैं मेरे पक्ष में नाप लूंगा, इतनी कुटिया बढ़ानी है भगवान है ना। अरे बलि के पास में आया है फिर नाम मांगने की जरूरत नहीं रहती, हमारे यहाँ आता है वो तो नहीं, अरे मैं इतनी रहूंगा, और नापने लगे तो महाराज सबसे बड़ा अवतार हुआ, सबसे छोटा था सबसे बड़ा हुआ, तो ब्रह्मचारी होता है वो दंड रखते पास में, एक पलाश का दंड, तो डंडा था ना सूखा हुआ, परंतु राम बड़े दशा से बड़ा, अब उतना सा बावन भगवान की लाठी तो विराट भगवान के दांत घुसने में काम नहीं आ रहा, छोटा घोसा करे क्या, परंतु लाठी पड़ गई, बड़ सेना बड़ होते है जीव बावन भुज दंड तुलसी बड़ प्रताप से दंड गयो ब्रह्मांड, संत दास लगड़ी बड़ी बिन कुपल बिन पात, न कुपल निकली न पत्ता आया, अर बड़ी जैसा बड़ा सही होती बड़ी लकड़ी, कांत लाठी होती तो भगवान कांत लाठी होती, तो बड़ों का आश्रय लेते बड़ा होते देरी नहीं लगती, तुच्छ तो आचरण करे धोखा दे विश्वासघात करे दुख दे हिंसा करे हत्या करे खान पान आसन खराब हो और मन में रखे कि मैं बहुत बड़ा हूँ, बड़े तो आप जरूर हो, परमात्मा के साक्षात अंश हो, बड़ा में कोई फर्क नहीं है, परंतु तो नीचे आप काम कर रही अब आप बड़े हो नहीं सकते, कोई धोखे से बड़ा मान लेगा तो ही होगा नहीं, ब्राह्मण के ये रावण विश्वा के पुत्र से पुरुष के पोता से ब्राह्मण से, परंतु सबसे निंदी हो गए आचरण करा वो विद्वान भी बहुत बड़ा भारी था, रावण भाष्य मिलता है वेदों पर संस्कृत में, रावण को बड़ा हो परमात्मा टीका है रामायण गीता जी की, उस टीका में रावण भाष्य लिखा है, श्रुतियां लिखी है श्रुतियों के लिए रावण भाष्य हमने पढ़ा, और एक गांव में हम लोग गए तो वहां कहते यहाँ रावण संहिता है, तो हम चले गए वो गांव सुना हुआ था, अब याद नहीं ना बहुत बुरे जा रहे थे, हाँ तो उसमें हम चले गए, बहते रस्ते में आ गया, सुना यह हम रावण संहिता है, जैसे भृगु संहिता में आपकी जन्म पत्री मिल जाएगी, आपका भविष्य बता देगा, पहले आप बता देंगे आगे ऐसा होगा इसको, इस तरह से उसे बताता है। रावण का और मेघनाद का संवाद है, मेघनाद पूछता है, रावण उत्तर दे, संस्कृत श्लोकों में उसमें हमने प्रश्न किया, चलो भाई प्रश्न करें अपने भी, तो प्रश्न किया तो प्रश्न का उत्तर है, वो गया भीतर जाकर के करके लेकर के लाया ये जो श्लोक, उसमें लिखा कि ऐसा प्रश्न करना नहीं चाहिए, तुम्हारा प्रश्न ये ब्रह्मांड है इनसे अलग है, इसके भीतर भीतर का बता सकते जो बाहर का नहीं बता सकते। मैंने कहा मूक प्रश्न है हमारे, बोलते नहीं बताते नहीं, हमारे पास प्रश्न करना नहीं, इस प्रश्न का उत्तर ज्योतिष नहीं दे सकता। इस बात बड़ी मन की बात है, ऐसे रावण संहिता है कितनी विलक्षण बात है, आप कोई जाकर प्रश्न करे आपका नाम और आपका सीज सब बता देगा, ऐसे ऐसे रिश्ते पहले ऐसे था पिछा के जब ऐसे होगा ऐसा होगा, इसलिए करो इसका वंश का जब करो ऐसे करो उसे ऐसे हो जाओ होगी, ऐसे कहा बात है। ये बात है कितना विद्वान था और ब्राह्मण था, परंतु नाम लेते ही लोग रावण राम राम रावण रुवन रुलाने वाला का नाम रावण रुआ था, जहां जाता वही लोगों को रुलाते ही था। ऐसी बात तो आचरणों से नीच होने से महाराज उसका मान सम्मान नहीं हुआ। विद्वान कितना नाम ही भविष्य की बात हरेक की पंचम पत्नी बता देंगे अब तुम्हारी ये है ये है ये कैसी विलक्षण बात है, तुम्हारे को बता देगा ऐसा, ये आपका जो मूख प्रश्न है ज्योतिष नहीं बता सकता, करना नहीं चाहिए ऐसा प्रश्न, करना नहीं चाहिए। रावण संहिता इतना बड़ा विद्वान और ब्राह्मण का कुल महाराज उस जन्मा हुआ सब कुछ, पर आचरणों से नीचा पड़ गया तो नीचा पड़ गया, ऐसे आज आचरण तो कर रहे हैं बुरे बढ़ना चाहते हैं अच्छे, वो कैसे बढ़ जाओगे, आचरण आपके अच्छे हो जाए तो भाई जी से किसी ने पूछा था, भाई जी ने कहा कि ब्राह्मण बन सकता है शूद्र हो अंतज हो ब्राह्मण बन सकता है, ब्राह्मण नहीं बन सकता, ब्राह्मणों का पूज नहीं बन सकता ब्राह्मणों का पूज नहीं बन सकता, ब्राह्मण नहीं बन सकता, अब ब्राह्मण थोड़ी बेटी दे देंगे ऐसा ही भी लड़की दे दो बड़ा हो गया ये सब व्यवहार में तो भाई जन्म की प्रधानता होगी करने से, परंतु उसका गति और उनका ज्ञान जो हो गया विशेष स्वतः पूजनीय हो जाएगा, स्वाभाविक पूजनीय हो जाएगा लोगों में स्वाभाविक। तो आप आचरण और भावों को श्रेष्ठ बनाओ, कौन नीचा है कौन ऊंचा है, नीचा वही है जिसके आचरण नीचे है भाव नीचे है क्रिया नीची है, तो ऊंचा कैसे जाएगा, रह नहीं सकता, संसार में नीचा हो जाएगा और मरने के बाद भी नीचा ही होगा, अरे भजन स्मरण करके ऊंचा हो जाएगा, ब्राह्मणों को पदवी मिलती नहीं स्वप्न में वो मिल जाएगी, भगवान मिल जाएंगे, सब्जी का कितना आदर किया भगवान ने, तायरा दे गति राम को धारा सबरी के आश्रम को धारा सबरी देख राम के आए मुनि के भजन सबरी दिए भाई, मतंग ऋषि ने कहा कि बेटे समझ आ ही जाओ, व्याकुल हो गई माँ की तरह थे पचंग ऋषि, सब धमका दे हमारे छाया पड़ी तुम्हारे सुझो ऐसे बेटो कहाँ आ गई तुम, छिप छिप करके लकड़ी लाकर रख दी थी, और जहाँ ऋषि मुनि जाते स्नान करने से रस्ते में झाड़ू देकर कांटा कंकर दूर कर देना और बालू बिछा देना तकलीफ न हो, छिप छिप करते थे सब कुछ करते थे, डरती थी धमकाते डर जाती भाग जाती, मतंग ऋषि ने कहा बेटा तुम यहाँ रह जाओ हमारे पास रह जाओ, नंदा करने लगे लोग कि अछूत को महाराज ने रख लिया, ऐसी दया करने वाले जब ब्रह्म लोग जाने लगे तो रो पड़ेगी मसाज, आप तो जा रहे हो, मेरे क्या होगा, राम जी आवेंगे तेरे को दर्शन देंगे, राम जी पधारेंगे दर्शन देंगे, तुम यहीं रहे। सभी देख रामगृह आए, मुनि के वचन समझ जी भाई मरा ने कहा था राम जी आ गए, ऐसे खुश हो गए, तो कितनी बड़ी होगी। इस वास्ते आप ऊंचा बढ़ने का चेष्टा अगर भाव करते हैं, अपना नाम बता देते, सरमार वरमार लिख देते हैं और समझे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे नहीं होगा भाई। आप भजन स्मरण करो, ऊंचा बढ़ने की इच्छा ही नहीं होगी। ऊंचा बढ़ने की इच्छा होती है इसका अर्थ है कि तुम नीचे हो, नहीं तो ऊंचा बढ़ने की इच्छा क्या होती है? ऊंचे बढ़ने की इच्छा नहीं होती, वो तो है ऊंचा। जो संत महात्मा त्यागी भक्त महात्मा भगवान के प्यारे भक्त होते हैं उनके मन में ऊंचा बढ़ जाओ, लोग ऊंचा समझे, ये इच्छा नहीं होती, होती ही नहीं। भगवान का भजन करना है, ऊंचे नीचे बढ़ना है, क्या लेना है अपने? ऊंचा बढ़कर लोग आदर करे सत्कार करे आप होगी, और कोई विघ्न होगा? भजन में लगे रहते हैं तो सच्चे हृदय से भगवान के भजन में लग जाओ, आप से आप श्रेष्ठ हो जाओगे। बढ़ने में समय सब दे गए, अपना स्थिति ऊंची हो जाए ठीक तरह से, फिर ऊंचा बढ़ने की जरूरत क्या है? इस बात से किसी ने बना दिया, लोगों ने बना दिया, आप बढ़ गए, ना आप बढ़ गए ना लोगों ने बनाया। बढ़ना धर्म तो चलता है अनादिकाल से, जन्म की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, जन्म की धर्म की प्रधानता है, परंतु उसमें आप करनी ऐसी कर सकते हो तो वही चमक उठोगे, बिल्कुल उठोगे। ये हाथ की बात वो तो करते नहीं, अरे हाथ की बात नहीं, वो करना चाहते कम बड़े हो जाए, बड़े हो बड़े आदमी पंक्ति में हम बड़े बैठे, निश्चित बात है। सीधी सरल बात को मानते नहीं, आप मान लो भजन स्मरण करो, भगवान का चिंतन करो, शोक लोग चाहे नीचा मानो ऊंचा मानो कैसे ही मानो, खराब मानो निकृष्ट मानो, आप ऊंचे तो आप ऊंचे हो जाओगे। आप ऐसा काम मत करो जिससे लोग घृणा करें, लोग तिरस्कार करें, लोग अपमान करें, ऐसा काम करो ही क्यों? सीधी सरल बात है, अपना भजन स्मरण करो, अच्छे से काम करो, लोग नहीं मानेगा दूर रखे दूर बैठ जाओ, अपने हंस गया। एक बात याद आ गई, मैं भिक्षा को गया तो कौन है, आप रोट दो तो ऊपर से दे दो, छोड़े बगे तो ही नहीं मेरे सुबह नहीं दे रहा, हमेशा ही देना हो तो कुछ हम दे देंगे। हम लोग उनसे बढ़कर क्या करना है, बस काम पड़ा है, आपकी जैसा मर्जी हो वैसे मान लो, जैसा हो आपकी जो प्रसन्नता हो वैसा मान लो, आपकी प्रसन्नता चाहिए हमें और मतलब नहीं, सब राजी रहे, नहीं देकर राजी हो तो बहुत अच्छी बात, हम नहीं लेकर राजी होगा तो बढ़ने से क्या होगा? बढ़ने से यह बात होती है, बढ़ता वही है जो असली नहीं होता, असली होता है उसे बढ़ने की गर्ज नहीं होती। एक रेल पर जा रहा है और टिकट लिया तो कहते ये बहुत दरिद्री है, इसके पास पैसा नहीं है, देखो ये मुफ्त में रेल में बैठेगा, टिकट नहीं लेगा, बड़ा दरिद्री है, 10,000 के पास में है तो क्या होगा? अच्छी बात है, जेब कतरने वाले आवे नहीं, जेब कतरने वाले हमारे तंग करेंगे नहीं, अच्छी बात है, तो लोग निंदा करें तो हर्ज क्या होगा, हमारा तो फायदा ही होगा, आफत मिटेगी हमारी। क्यों डरे, क्यों बात में इस बात से अपने से हमें अच्छे बनो, एक पुस्तक लिखी, एक पुस्तक भी अच्छे बनो, खुले हो बड़ो सब, कोई बन जाओ भाई हो चाहे बहन हो, कोई बनो अच्छे बन जाओ, और माँ बाप से बच्चों को दोनों बात लिखी। माँ बाप से बचो, वो तो बचते नहीं, शिव शिव करते सारे सारे शिव शिव करके किसी को पता नहीं लग जाएगा। तो गुप्त पाप बड़ा भयंकर होता, ऐसा पाप करते शिव शिव किसी को पता नहीं लगे, ऐसा तो कर्म करे। और मन में चाहे हम बड़े बन जाए, ऊंचे बन जाए, लोग हमारे को अच्छा समझे, लोगों को पता नहीं लगे, ऐसा पाप करे तो भैया नीचे हो जाओ, गिर जाओ, पतन हो जाएगा। तो अपने हाथ में है, लोक और परलोक दोनों, परलोक की बात तो हाथ में है ही, पर लोक की भी हाथ में। अच्छे बन जाओगे तो पुरस्कार करेंगे, नहीं करेंगे तो अपनी तो उन्नति होगी। निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, नीचा समझते हैं हमारे, उसमें हमें लाभ होता है। ऊंचा समझते हैं ठीक नहीं। मैंने संतोष सुना है कि व्याख्यान देना सबसे नीचा काम है, व्याख्यान देना सबसे नीचा काम है। लोग समझते हम ऊंचा आसन में बैठ गए, हम व्याख्यान देते हैं, हम समझते हैं, सबसे नीचा काम ये है, सबसे ऊंचा काम झाड़ू देना है, ये सफाई करना, नीचे नीचे काम करना, ये सब ऊंचा काम। अब दृष्टि उल्टी होगी, क्या करें, मुश्किल होगी, सबसे नीचे काम। नीचे काम क्यों है कि लोगों देश तुम्हारे में ये गुण है, तुम्हें ये गुण है, तुम्हें गलती है, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हें ये गलती है, तो उनके तो एक एक दो दो में गलती है, अपनी गलतियां सगड़ी सब आएगी ना, आपकी भी गलती का चिंतन, इनकी गलती नहीं, गलती अगर चिंतन मैंने किया तो सब गलतियां हुई इकट्ठी है। हाँ आप वो कहते दूर करने के, आप तो सुधर जाओगे, स्वतः तो सुधर जाते हैं, मेरे भक्त का सुधरना बड़ा कठिन, बैम पड़ जाता है लोग सब कहते महाराज महाराज, तो बैम पड़ जाए, हम बड़े तुम हो गए, लोग कहते हैं, लोग कहने से नहीं होगा, लोग बेचारे करते हैं, ठगी में आ जाते हैं, लोगों को आप निंदा मत करो, लोगों ने हमारे उम्मीद समझ लिया, ऐसा नहीं। अगर एक संतों की बात पढ़ी, उसमें लिखा महाराज ऐसी मर्म की लगी हमें बात, आप जितने खराब हो उतनी दुनिया खराब नहीं समझती, और आप अच्छे हो उनको आपसे अच्छा समझते हैं लोग, लोग अच्छा समझते, इतने अच्छे हो नहीं, और बुरे समझते हैं लोग उतने बुरे उनसे ज्यादा हो, लोग बुरा कम समझते हैं, ऊंचा अच्छा समझते हैं। ये लोगों की बात है, मैं वहां बढ़ाई सोचता है, बुरी नहीं समझते, ये लोग है वो भगवान का स्वरूप है, आपके जितने गुण हैं, अच्छे गुण हैं, उनसे अच्छे गुण आपको मानते हैं, आप जितने दर्जे उससे अच्छा मानते हैं, और नीचे और जितने गुण है उसे आपके गुणों को कम मानते हैं। कितनी बात है, हमने पढ़ा तो बड़ा विस्तार, कैसी बढ़िया मार्मिक बात कही, तो क्यों यूं मारवाड़ी भाषा में ऊंचा पढ़ने क्यों तरफा तोड़ो भाई, हनुमान से अपने तो जाय विदया के राम ताई विदय रहिए, सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, भगवान का नाम लो, कट जाएगा बंधन तेरे, सीताराम कहो राधे श्याम बोलो, प्यारे कट जाएगा बंधन, सब कट जाएगा बंधन, सब ठीक हो जाएगा, मौज हो जाएगी, सदा दिवाली संत के आठों पर आनंद, हरदम मस्त हो जाओ, तुझा कोई भला समझे बुरा समझे, जिसमें भला समझे वहां तो धोखा है, बुरा समझे वहां धोखा नहीं, समझे कहीं सड़क पर लिखे नैन जगह लिखे खतरा है, खतरा है यहाँ, खतरा है भाई, तो बड़ा समझे अच्छा समझे वहां खतरा है, और बुरा समझे नीचा समझे वो खतरा नहीं है, निश्चिंत रहो, वो बहुत बढ़िया बात है, संतों के रहने की जगह यही है, समझे तो लोग बुरा समझे अच्छा समझे, अभिमान भीतर होता है ना वो बुरा है, अगर ऊंचा बन करके अभिमान अपना रखो हम बड़े हैं, बड़ा होता है तेल में तरीजे, बड़ा होता है ऊपर से तेल में तला जाता है बड़ा, तो बड़ों को भी ये बात है, छोटा मौज करता है, अंगुली बेटी पहनती इनमें नहीं पहनती, इसमें पहनती छोटी लोग मैं कसर नहीं चलती दूँ तो हम सब कर जाती इससे बहुत आनंद रहता है। ये समझते नहीं, हमारी बात ऐसी समझ में आती है, कहना मान ले तो कितना ऊंचा हो जाता है वो। राजा के नौकर है, राजा के मन के अनुसार उनका कहना, उनके मन के हिसाब से चलता है। राजा को भक्त बने तो उसको बात उसकी माननी पड़ती है। अगर कहना मान ले तो कितना ऊंचा हो जाता है, अगर नहीं मान ले तो कितना नीचा हो जाता है। प्रत्यक्ष बात है, हमारे देखी हुई बात, आपके जैसे न जैसे आपकी मर्जी मानो बस मानो, हम आगे नहीं कर सकते, आप मान लो सच्ची बात है, सीधी सादी बात है। एक एक कही दूसरे माने, गौर के दोनों ज्ञानी, और एक एक कही दूसरे उठा भी गौर के दोनों ही पापी। क्यों कही है राजी को बात, कह दी तो क्यों नहीं माने भाई, अच्छी बात है जो मान, बुरी बात मानो। युक्ति युक्त उपाधे हम वचनम बाल खा कभी, अच्छे युक्ति से ठीक बात कहते तो बालक कैसे बोल बाल, अयुक्त है तो ये तो उत्तम नहीं। पद्म जन्मना ब्रह्मा जी कहे तो भी अपन क्यों मारा नहीं मारा, हाथ जोड़ी ऐसी बात है। बहुत सुख की बात, बड़ी शांति की बात, बड़ी आनंद की बात। अरे हिकड़ी कर कर क्या लोगे, अपनी बेइज्जती हिकड़ी कर, हमारे हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात, भाई मैं तुम्हारी किसका बिगाड़ हो जाएगा, नुकसान किसके होगा। अरे मान लेकर हमारे तो हमें तो ये एक एक दो तीन युक्तियां मिली है हमें, अच्छा संग करो, उसकी पुस्तकें पढ़ो और कहना मानो, बहुत लाभ होता है। अब क्या कहें, अभी मैं अपने आत्म से लगा है, हमने तो इस बात से लाभ उठाया है, हमने देखा है। लोग भोला तो कह देंगे, भोला है समझता नहीं, पर बेसमझी में मौज बहुत है। अरे समझदार से कहते धक्का खाएगा, समझदार समझदारी पता, भाई जी ने लिखा है बना दो बुद्धि ही न भगवान, और सब रो ज्ञान विज्ञान, बना दो बुद्धि ही न भगवान, बना दो नाथ। बुद्धिमानी ये खराब है, अपने में बुद्धिमानी का अभिमान है ना, अभिमान खराब है। धन खराब नहीं है, धन तन खराब नहीं है, वर्ण खराब नहीं है, आश्रम खराब नहीं है, आपकी विद्या बुद्धि आदि खराब नहीं है, इनका अभिमान है, अकड़ रहती है, हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, ये नीचा हो जाएगा, और मानने से मौज हो जाएगी, विस्तृत हो जाएगा। ऐसे भगवान की आज्ञा, संतों की आज्ञा, शास्त्रों की आज्ञा, उसके अनुसार हम जीवन बनावे, शुद्ध बने, निर्मल बने, स्वतः निर्मलता आप में आ जाएगी, आपका बड़पन स्वतः चमक रहेगा एकदम। नहीं मानो तो निकृष्टता होती ही चली जाएगी, होती ही चली जाएगी, होती उसकी हद नहीं है, ऊंचा बढ़ने की हद नहीं, नीचा पड़ने की हद नहीं है। ये वृक्ष बढ़ते हैं, धूप भी बढ़ती है, घास बढ़ते हैं, धान के पौधा भी बढ़ते हैं, और वृक्ष भी बढ़ते हैं, नीम है आदि ये भी बढ़ते हैं, खजूर और तार भी बढ़ते हैं। आकाश ने तो मना किया नहीं, ना धूप को मना किया है और ना तार को मना किया है, भाई अब मत बढ़ो, वो तो गुणी सी की पड़ी है, अब नहीं बढ़ती उनकी मर्जी, धूप उतनी बढ़ रह जाए, पौधे उतने ही बढ़ जाए, नीम आदि उतनी बढ़ कर रह जाए, तो आकाश थोड़ी मना करता है। ऐसे परमात्मा की तरफ चलने में ये मनुष्य इतना स्वतंत्र है, चाहे जितना बड़ा बढ़ सकता है, उपवास नहीं याद नहीं, हिम्मत उमत साधो ना मुख सु कहता राम, हरिया हिम्मत सु किया धूखा अटल धाम, ध्रुलो हो गया। छोटी मां ने गोदी में नहीं बैठने दे, राजा की गोदी में सुनती, छोटी मां थी सुनती, बड़ी माँ थी, बड़ी माँ के बेटा थे, राजा की दूर रहनी थी, सुनती सुनती थे तो बड़ी माता बेटा, परंतु राजा छोटी के बस में थे। वो उत्तम है जो खेल है गोदी में बैठे, ध्रुजे मनाए मैं पिता की गोदी में बैठूंगा। ताड़ना कहीं छोटी माँ, तू उस अभागिन के जन्म है, तू बच्चा है समझना नहीं, हरे आ गया बैठने लायक तू नहीं है। बैठने लायक होता मेरे घर जन्म लेता तो बैठने लायक होता। रूप रहा माँ के पास गया, क्या बेटा सच तेने भजन नहीं किया, इस बार बाप की गोदी में नहीं रखा, तो भजन करने से हाँ भजन करूंगा। 5 वर्ष का बालक, 5 वर्ष का बच्चा भजन करूंगा। नारद जी मिले रे झूका, तू जब हो गया तू बावल का हरि को रिझाने जा रहा। भगवान ऋषि बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, भगवान नहीं कहते तू बालक है, चल मैं तेरा और तेरी माँ का सब प्रबंध करा दूंगा, राजा मेरे कहना मानते मैं कर दूंगा। छुट्टी का इतना दिन आप कहाँ गए थे? मेरे क्या धंधा था आपके? आज कहने लगे हो तो ध्रुव जी के उत्साह आया कि भगवान ही सब दृष्टि करते ही सब काम ठीक होता तो भजन ही करूंगा। अब तो पता लग गया था, अब तो पता लग गया नहीं भरा मैं पीछे नहीं जाऊंगा। तो फिर उन्होंने मंत्र भी दिया, जगह बताई, जमुना के किनारे वहां बैठ के भजन कर तुम ठीक होगा। मना करने वाले सहायक हो गए, बैर रखने वाले विरोध रखने वाले सहायक होते हैं, असले रसले पर ठीक बैठ जाए तो वे भी सहायक होते हैं, हमारी उन्नति में सहायक होते हैं। हम ठीक रस्ते पर चले, ठीक आराम पर चले तो फिर देखो आप कितनी बहुत मौज की बात है। तो मनुष्य को चाहिए कि अपना आचरण है, भाव है, अपने सिद्धांत है, विचार है, वे ऊंचे रख रहे और भगवान के चरणों का सहारा रख। बड़े से हम बड़े होते भाई, बड़ा का सेवा करे भगवान का। गोस्वामी जी तो कहते हैं मति अति नीच ऊंच रुचि अच्छी, भगवान के चरित्र सुनने के लिखने के लिए लगा हूं मैं। मति अति नीच बुद्धि तो नीच है पर ऊंच रुचि अच्छी, रुचि अच्छी है भगवान के चरित्र लिखा चाहिए हमें ये जग रुन छाती चाहिए तो अमृत सास सास भी नहीं मिले और सास है मंद कवि सब प्यार थी कालिदास ने लिखा है रघुवंश लिखते भगवान के वंश का वर्णन करते हुए कहिए प्रांशु वो बड़े प्रांशु लभ्य है सही है मैं उद्बाह बाबा कुछ हाथ करते हाथ कर ले लो। अरे बड़े बड़े लंबे आदमी नहीं पहुंचते, तू कैसे पहुंचे? कुछ हाथ करना बड़ा हो जाएगा, ऐसे मैं तो साधारण हूँ। कवि सब प्यार थी, मैं समझता हूँ कवि जो रस मेरे को मिल जाए। वो समझ कहते हैं हमारी कैसी है भाई, ऊंची रुचि तो अच्छी भगवान की तरफ है, रुचि तो अच्छी पर मति अति नीच हमारा आसन बुद्धि हमारी कुछ खराब है। चाहिए अब ये जग जुड़े अच्छा थी कभी न हो नहीं तो तुरा कहा हूं मति अनुरूप राम गुण गाऊ। अब राम गुण गाने में तो हरेक गा सकता है, योगी हो अयोगी हो राम जी गुण गाने क्या, इसमें ऐसा नहीं कि तू नहीं गा सकती। भगवान सबकी माँ है ना, माँ की गोदी सब बालकों के लिए तैयार। आओ आओ बेटा, माँ है कुपुत्र हो जाए तक कुछ कुमाता न भगवती, कुपुत्र हो जाता है कुमाता नहीं होती माँ। भगवान तुम्हें हो माता पिता तुम्हें हो, तो भगवान की तरफ चल रहे में सब स्वतंत्र हो गए, कोई आ जाओ सबके लिए माँ के यहाँ जगह है। ऐसी खुली माँ रहते हुए भी हम लोग पाओ कष्ट उठाओ गलती की बात, हिम्मत रखो अपने तो भगवान की तरफ चलने में बड़ा कहना नहीं, बड़ा कहलाने के ऊंचा आसन मिल गया और बड़ा सम्मान मिल गया, लोग हमारा आदर करें हमारी बात लोग सुने। तुम्हारी नहीं क्या होगा, तुम अच्छे हो तो लोग सुने तो क्या नहीं सुने, तो आप नीचे हो लोग सुने आदर करें तो क्या भगवान भगवान के यहाँ वोट चलता है, वोट घना मिल गया ज्यादा आदमियों ने मान लिया, वोट आ गया, ज्यादा से बड़ा हो गया। वोट ज्यादा तो आता है मूर्खता की प्रधानता, क्योंकि ज्यादा तो मूर्ख ही होते हैं, मूर्खता की प्रधानता ये वोट रुचि। तो आजकल तो जमाना ऐसा ही है सर, कलयुग महाराज की लीला है, वोट ज्यादा आ गया तो बड़ा हो। वोट बड़ा कैसे हो गया, ज्यादा वोट आ गया तो ज्यादा मूर्ख होते हैं, ज्यादा लंच आदमी होते हैं। विद्यालय में देखो ज्यादा विद्यार्थी हो गए अध्यापक होते हैं, दुनिया में देखो विद्वान ज्यादा होते हैं मूर्ख ज्यादा होते हैं, चाहे किसी किसी क्षेत्र को देखे लोग, कोई ज्यादा हो जाए वो बड़ा। कलयुग महाराज की लीला है, अब सुना थोड़ा पर सुना दे भाई। बोल मती रे भाई बोल मती बोल हरि नाम छोट दूजो नाम बोल मती रे हरि नाम बोल मती बोल मती बोल मती रे भाई बोल हरि नाम छोट दूजो नाम बोल मती रे हरि नाम ओ राम नाम छोट दूजो नाम बोल मती रे हरि कंद मिसरी के स्वादन तज कर कंद मिसरी के कंद मिसरी के स्वादन तज कर कंद मिसरी के नीमर रो कड़वो रस घोल मती रे भाई की भाई तू मरे रो कड़वो रस घोल मती रे भाई तू मरे रो कड़वो रस घोल मती रे हरि नाम छोड़ तुझो नाम बोल मती रे हरि नाम छोड़ तुझो नाम बोल मती बोल मती रे भाई बोल नाम छोड़ तुझो नाम बोल मती रे कृष्ण नाम छोड़ तुझो नाम बोल मती रे ओ राम नाम छोड़ तुझो नाम बोल मती रे राम नाम हीरा मोती माणक तज कर हीरा हीरा मोती मानिक तज कर हीरा रत्न के साथ सिरमी तोल मती रे भाई रत्न के संग सिरमी तोल मती रे भाई नाम छोड़ तुझो नाम बोल मती रे कृष्ण नाम बोल मती बोल मती बोल मती रे भाई बोल राम नाम छोड़ तुझो नाम बोल मती रे राम कृष्ण नाम छोड़ तुझो नाम बोल मती रे चांद सूरज के तेजन तज कर चांद सूरज चांद सूरज के तेजन तज कर चांद जुगनु रे साथ प्रीति जोड़ मती रे भाई जुगनु भाई जुगनु के साथ प्रीति जोड़ मती रे भाई जुगनु के राम नाम छोड़ तुझो नाम बोल मती रे राम नाम छोड़ तुझो नाम बोल मती बोल मती रे भाई बोल राम नाम छोड़ तुझो नाम बोल मती रे राम नाम छोड़ तुझो नाम बोल मती रे रे मीरा के प्रभु गिरधर भजता मीरा मीरा के प्रभु गिरधर भजता मीरा मन वासे लानी मारा डोल मती रे मन भाई मन वासे लानी मारा डोल मती रे मन डोल मती रे राम नाम छोड़ तुझो नाम बोल मती रे राम बोल मती रे भाई बोल भाई बोल राम नाम छोड़ तुझो नाम बोल मती रे राम नाम हे कृष्ण नाम छोड़ तुझो नाम बोल मती रे कृष्ण नाम छोड़ तुझो नाम वृंदावन बिहारी लाल नारायण नारायण नारायण नारायण अब बोलो भाई आप क्या बोलते हैं बताओ मत नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो चोखो पुरो कुटिल अरु कामी जो कुछ हूँ सो थारो चोखो पुरो कुटिल अरु कामी जो कुछ हूँ सो थारो नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो कामी जो कुछ हूँ सो थारो ए जी चोखो बुरो कुटिल अरु कामी जो कुछ हूँ सो थारो बिगड़ियो हूँ तो थारो बिगड़ियो थे ही मने सुधारो प्रभु बिगड़ियो हूँ तो थारो बिगड़ियो थे ही सुधर्यो हूँ तो थारो सुधर्यो फांसू कदे न न्यारो ए जी सुधर्यो हूँ तो थारो सुधर्यो फांसू कदे न न्यारो नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल अरु कामी जो कुछ हूँ सो थारो ए जी चोखो बुरो कुटिल अरु कामी जो कुछ हूँ सो थारो नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल अरु कामी जो कुछ हूँ सो थारो बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ आखिर टाबर थारो बुरो बुरो मैं बहुत बुरो हूँ आखिर टाबर थारो बुरो कहा कर मैं रह जासूं नाम बिगड़ सी थारो एजी बुरो कहा कर मैं रह जासूं नाम बिगड़ सी थारो नाथ मैं थारो जी थारो नाथ मैं थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल अरुकामी जो कुछ हूँ सो थारो यदि चोखो बुरो कुटिल अरुकामी जो कुछ हूँ सो थारो हूँ थारो ही बाजू रसू थारो थारो प्रभु थारो हूँ थारो ही अचे जिस तरह करो नाथ अब मारो चाहे तारो प्रभु जचे जिस तरह करो नाथ अब मारो चाहे चांग उघाड़े लाज मरोला ऊंदी बात बिचारो ये जी जांग उगाड़े लाज मरोला ऊंदी बात बिचारो नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल अरुकामी जो कुछ हूँ सो थारो ये जी चोखो बुरो कुटिल अरुकामी जो कुछ हूँ सो थारो नाथ में थारो जी थारो नाथ में थारो जी थारो चोखो बुरो कुटिल अरुकामी जो कुछ हो सो थोड़ो कीर्तन कर दो गोविंद हरे गोपाल हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण